นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการบัดนี้เป็นการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านี่ใช่ว่าเพิ่งมีการนั่งขัดสมาธินี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มาริเริ่มใหม่คือวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพที่คนเรานับถือต้นไม้โพคือว่าต้นโพนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาแต่การนั่งครั้งนั้นพระองค์นั่งแบบเสียสละหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะนั่งให้มันตายนะนั่งขัดสมาธินั้นไม่ใช่พระองค์ทำเล่นเอาจริงแหละที่ในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าของเราได้ตัดกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเป็นวันที่พระองค์เอาจริงเอาจังกับกิเลสไม่ใช่ทำเล่นคือวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์เสวยอาหารฉันบิณฑบาตของนางชุติดาแล้วเราก็มาเสียงถาดข้ามแม่น้ำมาก็มาถึงต้นไม้โพนั้นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วพระองค์ชอบพระทัยว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้จริงๆที่ล่มไม้นี้ตามตำนานโบราณว่าต้นไม้โพต้นนั้นกับอายุพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าปีเดียวกันพระพุทธเจ้าประสูติปีนั้นต้นไม้โพต้นนั้นก็เกิดในปีนั้นก็โยใน35ปีต้นไม้ธรรมดาก็ตามต้นไม้โพก็ตามขนาด35ปีนั้นเรียกว่ายังแข็งแรงล่มเงาดีเมื่อพระองค์มาถึงต้นโพนั้นแล้วก็จิตใจก็สบายมากพระองค์ยิ้มในใจจะเอาชนะกิเลสในใจให้ถึงขั้นเด็ดขาดแต่ก่อนมามันยังไม่เด็ดไม่ขาดพระองค์ก็ไกลกองว่าอย่างไรจึงจะเด็ดขาดลงไปได้เมื่อพระองค์ไกลกองไปมาก็ได้ความว่าเอเรานี่มันกลัวตายด้วยมันจะไม่ให้ตายว่าต้องเอาตายนี่แหละสู้มันการนั่งขัดสมาธิพระองค์ยอมตายล่ะถ้าไม่ได้ตัดสรุก็พระองค์จะไม่ไปบิณฑบาตไม่เสวยอาหารร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ต้องตายทีนี้เมื่อเอาตายสู้มันอะไรอะไรก็มาสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออก พระองค์ยังตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปในใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายสุดท้ายอย่างหนึ่งก็เพื่อตัดกิเลสให้เด็ดขาดสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจิตใจนี้ยังเลาะและหวั่นไหวกลัวตายอยู่ก็พระองค์จะไม่ถอยเมื่อพระองค์ไม่ลุกไปมาในที่ใดๆชีวิตมันก็อยู่แค่นั้นเอาตายที่ล้มไม่โพนี่แหละพระองค์เด็ดเดียวอย่างนั้นในความหมายเช่นนี้พระองค์ตั้งใจว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่าถ้ามันจะตายก็ยอมตายทีนี้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังความมุ่งมาปรารถนามากิเลสไม่ตายจะให้ร่างกายตายทีนี้เมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นกำลังจิตกำลังใจนั้นเรียกว่ามารวมกันหมดบารมีทานะบารมีศีลบารมีบารมีทั้งหลายแหล่ที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปมาลุ่มล้อมจิตใจของพระองค์ให้กล้าหาญกล้าสละชีวิตลงไปได้แม้ความตายมาถึงก็ไม่ท้อถอยเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นจิตใจเข้มแข็งขนาดนั้นกิเลสมารได้แก่กิเลสราคะโทสะโมหะในโลกก็บ่สามารถที่จะมาทำลายสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าของเราได้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อหิวอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เนี่ยพระองค์ข้ามได้ท่านว่าอย่างหนักก็ไปถึงแค่ตายคนเรามันไม่เลยตายไปได้แค่ตายเท่านั้นแหละก็มันยังไม่ตายเราจะไปกลัวทำไมพระองค์ไม่ต้องกลัวจิตใจของพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดตายก็ช่างมันเพราะท่านกำหนดได้ว่าคำว่าตายไม่ใช่จิตมันตายธาตุดินตัวคนเรานี่คือธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งประชุมกันอยู่เป็นตัวตนคนเราคำว่าตายก็คือว่าธาตุดินน้ำไฟลมมันเจ็บปวดทุกขเวทนาทนไม่ได้ก็ให้ชื่อว่ามันแตกมันตายไปจิตมันไม่ได้ตายเมื่อพระองค์ไกรกรองพินิจพิจารณาเห็นว่าจิตมันไม่ตายท่านก็ไม่กลัวตายภาวนาลูกเดียวตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้นึกพุทโธในเวลานั้นพระองค์เลือกอุบายภาวนาว่าเราจะเอาอุบายไหนมาภาวนาพระองค์ก็เลือกได้แบบธรรมชาติคือลมหายใจพระองค์กำหนดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายเริ่มแรกเบื้องต้นพระองค์ตั้งสติความระลึกได้สติความระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกท่านระวังจิตใจไม่ให้คิดแส่สายไปหาอารมณ์เรื่องราวใดๆไม่เอาเอาจิตใจมาจดจ่อที่ปลายจมูกหรือที่ลมเข้าลมออกเอาอันนี้เป็นอุบายภาวนาเวลาสูดลมเข้าไปมันก็ผ่านดวงจิตจิตนั้นมันไม่ใช่มีรูปร่างท่านว่าเป็นนามธรรมนามธรรมกับรูปธรรมมาอยู่ด้วยกัน ก็เลยให้ชื่อว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูจิตอันนี้มันมายึดอยู่นี่พระองค์ไม่ให้จิตใจไปยึดถืออะไรทั้งหมดลมเข้ารับรู้วันนี้เป็นลมเข้าจริงลมออกรับรู้วันนี้เป็นลมออกจริงกระแสจิตที่จะคิดฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนเก่าๆท่านไม่เอาเลิกละเลิกทิ้งหยุดท่านเอาลมหายใจนี่มัดจิตหรือเอาจิตนั้นมามัดอยู่ที่ลมหายใจก็ถูกเมื่อจิตใจผู้รู้โยภายในนั้นนึกโยในลมเข้าลมออกไม่ไปสนใจในเรื่องอะไรทั้งหมดสิ่งใดที่นอกหนังหุ้มออกไปพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านนึกโยที่ลมหายใจกับภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือโยที่ใจโยที่กายเอากายนี่เป็นที่เป็นภาพชนะเป็นเครื่องรับรองเอาดวงจิตผู้รู้โยภายในเป็นผู้ภาวนาอานาปาลมหายใจเข้าออกพระองค์กำหนดอย่างนั้นเรื่อยไปจนจิตใจไม่พลั้งเผลอเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมจิตของพระองค์ระลึกอยู่ในกายในจิตไม่ไปที่อื่นไม่ให้มันไปที่อื่นไม่ให้ไปยินดียินลายนอกนี้ออกไปเมื่อนึกเจริญหนักเข้าทีนี้จิตของพระองค์ก็นึกได้อีกขั้นหนึ่งว่าที่พระองค์นึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อันนี้เป็นเส้นชีวิตของมนุษย์และตัวพระองค์ด้วยคนเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรียกว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ถ้าหมดลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกไม่มีเรียกว่าคนตายสัตว์ตายพระองค์ก็จับจุดนี้ว่าตายลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ชีวิตของคนเรานะมันอยู่แค่ตายนี่แหละที่มาเกิดมาตายก็เพราะว่าจิตกิเลสอันนี้แหละมันพาให้มาเกิดมาตายเมื่อตายไปก็เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไม่ได้คนเราที่ตายแล้วมีสมบัติพัสถานทรัพย์สินเงินทองบริวารชนทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้แค่นั้นแม่ตัวเองก็ตายลงไปเท่านั้นเนี่ยจะมาจัดการศพตัวเองก็ไม่ได้ต้องทิ้งสุดแท้แต่มนุษย์ที่เขายังอยู่เขาจัดการอย่างไรก็ตามเรื่องเขาพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งชัดเรียกว่ามรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดเจริญให้ถึงคำว่ากรรมฐานคือความตายจิตมันมองเห็นได้ว่าความตายมันเป็นความจริงแล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนล่วงพ้นจากความตายไปได้เกิดมาแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องเป็นวันตายได้ทุกวันแต่ที่มันยังเหลือมาจนถึงวันเวลาเรานั่งภาวนาอยู่นี่บุญยังรักษาอยู่บุญกุศลเก่าที่เราทำมาทานศีลภาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่พบก่อนหนหลังยังมาอุดหนุนให้เรายังมีชีวิตต่อมาถึงวันเวลาเช่นนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบางคนนั้นเราคิดว่าวันนี้ไม่เป็นไรคงไม่ตายง่ายๆไม่แน่ บางคนที่เราเห็นคนตายบางคนนั่นนอนอยู่ดีๆก็ตายได้นั่งอยู่ดีๆพูดโยกับเพื่อนฝูงเดี๋ยวก็เกิดวิกรมวิการขึ้นมาโลหิตในเส้นสมองแตกบ้างเขาก็ว่าไปเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอก็คือเรื่องแตกตายนั่นแหละคนเรานั้นเมื่อมองเห็นความตายแล้วอะไรอะไรสละได้ก็เหมือนเขาที่ตายไปแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองก็มีไม่มีก็มีแต่พอเขาหมดลมแล้วมันหมดสิทธิ์จะมาครอบครองเอาไม่ได้จะเป็นเศรษฐีเมื่อความตายมาถึงเข้าทรัพย์สินเงินทองที่เป็นมหาเศรษฐีก็เอาไปไม่ได้ตกเป็นของคนอื่นพร้อมกับความตายถ้าจิตใจของผู้ภาวนาไกรกรองในเรื่องตายนี่เห็นแจ้งจนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนมีความสลดสังเวชในจิตว่าเออความตายนี่มันไม่มีใครข้ามพ้นไปได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเท่าพญามหากษัตริย์จะสมมติว่าสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าทุกอย่างต้องจำยอมความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงให้จิตใจเราผู้ภาวนาพุทโธก็ดีนึกถึงความตายก็ดีให้มันซึมซาบเข้าในจิตเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมันผิวเผินจิตมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยังค้านอยู่ในใจนะท่านจิตหนึ่งว่าเราต้องตายนะมันยังไม่ตายนะยังอยู่อะไรเราก็ยังไม่พออยากจะให้รออย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนขอกับพญามัจจุราชคือความตายก็คงได้ความตายนี่คนโบราณอาจารย์เก่าท่านจึงตั้งชื่อว่าเป็นพญาใหญ่ที่สุดในโลกตั้งให้ความตายนี่ว่าไม่มีใครจะมาลบทับจับศึกสู้กับความตายไม่มีใครสู้ได้เราต้องกรองให้เห็นไม่ใช่ว่าเพียงจำภาษาว่าเราต้องตายก็พอต้องไกลกรองให้เห็นว่ามันตายจริงๆดูคนเราเขาที่ตายไปบางคนเกิดวันนั้นคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีบางคนหลับตายทั้งลูกตายทั้งแม่ก็มีในวันนั้นวันคลอดบางคนก็มาได้เจ็ดวันตายก็มีอย่างพุทธมารดาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประสูติได้เจ็ดวันเท่านั้นก็สวรรคตยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยตายเสียก่อนแต่พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาอายุยืนจนแก่ชราจึงสวรรคตก่อนจะสวรรคตก็ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลครั้งสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาในหอปราสาทพระพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จไปทำชาปนกิจด้วยพระองค์เองกับพระปยุรญาติเพราะพระเจ้าสุทโธทนะมีจิตใจเข้มแข็งบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ในหอปราสาทราชโมนตีนอยู่ในความสุขสบายท่านไม่ยึดถือท่านภาวนา ว่าพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภาวนาอานาปานลมหายใจคนสมัยนั้นเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายไม่กระด้างกระเดื่องพอพระพุทธเจ้าสอนอย่างใดก็ตั้งใจทำตามปฏิบัติตามเรียกว่าแข่งขันกันในการภาวนาคือว่าใครจะได้สำเร็จมรรคผลก่อนกันผู้ที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็เพียรพยายามทุกอย่างเพื่อได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตะปรมาสให้เด็ดขาดลงไปจนเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาถึงขั้นเป็นพระอรหันตาก็มากมายในสมัยครั้งพุทธกาลคือท่านตั้งใจทำจริงๆเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นพยานเป็นหลักฐานอันพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปุริสลักขณะสวยงามนอกจากสวยงามตามบุญบารมีแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่คนเราได้เห็นก็คือว่ารัศมีหกประการมีสีช่อออกไปจากพระวรกายข้างละวาละวาไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนรัศมีหกประการนั้นก็สว่างรอบพระองค์อันนี้อันหนึ่งแหละเมื่อคนได้เห็นได้กราบได้ไหว้แล้วก็พาให้จิตใจมีกำลังในการทำบุญให้ทานในการรักษาศีลห้าศีลแปดในการเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อได้เห็นแล้วจิตใจมันก็มั่นคงเต็ม 100% กว่าคือศรัทธาไม่ถอยคนสมัยก่อนโน้นแต่คนสมัยนี้นั้นมันไม่เห็นมันได้ยินแต่เขาเล่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่คนสมัยก่อนเขาได้รู้ได้เห็นมันเป็นความจริงทีนี้เจ็บใจเขาก็ลุกขึ้นละมันลุกขึ้นทำความดีลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์ไม่ท้อถอยลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาแค่นั่งขัดสมาธินี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็โลภร่างกายแข้งขาตัวของเราสุดแท้แต่เราจะนั่งแบบไหนมันนั่งได้ทั้งนั้นแต่จิตนั่นเรามันกิเลสในจิตมันไม่ยอมให้นั่งถ้านั่งได้ใจมันจะได้ห่างไกลจากกิเลสแล้วกิเลสท่านว่าเป็นมารมารก็คือว่าผู้คอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาย่อมมีมารมาเบียดกันว่ามาเบียดเบียนมารมาห้ามไม่ให้ทำนี่แหละถ้าเราโลกลมารยาสาไถของมารกิเลสแล้วการนั่งสมาธิภาวนามันนั่งได้ไม่กลัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวทำไมท่านจึงไม่กลัวก็ท่านรู้ว่าอย่างไรรู้มันก็แค่ตายมันไม่เลยตายเห็นมั้ยเจ็บด้วยการนั่งขัดสมาธิมันก็ไม่เลยตายเจ็บมากที่สุดมันก็ตายนั่นแหละพระองค์เมื่อมันยังไม่ตายก็นั่งมันไปภาวนาไปสาวกทั้งหลายเวลามันท้อถอยมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นตำตาอยู่ทุกวันว่าพระองค์ทำไมไม่ท้อถอยทั้งที่พระวรกายองค์ของท่านร่างกายของท่านก็เป็นคน โลกเท่าพญามหากษัตริย์ไม่มีการงานอันหยาบโยมาในความสุขความสะดวกท่านยังทำได้ท่านยังละกิเลสความโกรธได้ท่านยังละกิเลสความโลภความอยากได้ออกไปได้ทั้งที่มีแล้วท่านก็ยังละได้ปล่อยได้วางได้เมจนเหลือเฟือท่านยังละได้วางได้คนเราคือว่าเป็นที่จิตจิตมันยังไม่พอคือจิตไม่ภาวนาให้มันพอไม่กำหนดพิจารณาให้มันพอให้มันรู้มันเห็นให้มันแจ้งในเรื่องทุกข์การเกิดมาแล้วเรื่องทุกข์มันมากเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกข์มันรู้จักกิเลสในใจมนุษย์คนเรามันรู้จักแต่จะเพิ่มทุกข์หาทางเพิ่มทุกข์ขึ้นมาก็ดูแต่ว่าไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาคนเดียวมันก็สุขสบายพอแรงแล้วแต่ก็ไปหิ้วเข้ามาหาบเข้ามามีลูกเต่าตานเล้นสามีภรรยาเลือกสวนไล่นาข้าราชการทำแบกเข้ามาหาบเข้ามาบรรทุกใหญ่ก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองถ้าการทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เบาไปจิตมันไปหนักไปทางกิเลสเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนากำหนดมรณะภัยคือความตายให้มันแจ้งในจิตในใจแล้วแม้เราจะไม่ละมันก็จำละคิดดูให้ดีเมื่อความแตกความตายมาถึงเข้าเมื่อถึงเวลาแล้วมันเป็นไปได้หรืออย่างว่าเวลาตายบางคนเกิดอุปัทวเหตุด้วยรถด้วยยานพาหนะที่ตัวพานำไปมาเป็นเหตุทั้งที่คนเราก็ไม่ต้องการแต่มันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไปห้ามไม่ได้กั้นไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงรีบเร่งภาวนาเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาให้มันแจ้งถ้ามันแจ้งในจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ถอนออกได้เมื่อเห็นแจ้งในจิตว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจิตมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอีกจิตมันก็วางเฉยพุทโธอยู่ในใจก็ว่าได้จิตมันรู้ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้ามีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะหกอายตนะสิบสองอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ตัวทุกข์นั่นแหละท่านก็ดูโยที่กายวาจาจิตนี้ดูที่ตาดูที่ลูกดูที่หูดูที่เสียงพิจารณาอยู่ในกายในจิตดูที่จมูกดูที่กลิ่นดูที่ลิ้นดูที่รสอาหารผ่านลิ้นดูที่กายดูที่สิ่งมาสัมผัสร่างกายดูที่ธรรมอารมณ์ดูที่จิตใจที่มาหลงอยู่ในอารมณ์กิเลสเมื่อจิตของพระองค์ตามรู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วมันก็เกาะไม่อยู่แล้วบัดกิเลสมันเกาะมาตั้งแต่อเนกชาติลดออกจากใจพระพุทธเจ้าส่วนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ภาวนาเอาจนมันหลดเอามันหลุดมันตกออกมันขาดตอนเองเมื่อมันพอแต่การทำการปฏิบัติของคนเรามันน้อยมันไม่พอแล้วก็อยากให้มันหลุดง่ายๆ แล้วก็มักจะมาถามว่าหลวงพ่อจะให้ภาวนาบทใดให้มันพ้นทุกข์เร็วๆกับผมเนี่ยอยากจะให้มันพ้นทุกข์เร็วหาทางลัดกว่านี้ได้หรือนี่คือว่าเย็ดใจเราไม่มีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าความเพียรน้อยเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากับมะพร้าวอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งทำไมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนานานที่สุดเป็น7วันท่านก็นั่งได้ยืน7วันท่านก็ยืนได้เดิน7วันท่านก็เดินได้ทำไมท่านไม่แตกไม่ตายเวลาคนเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆบนกลัวคือจิตมันกลัวจิตมันท้อแท้อ่อนแอจิตมันน้อยเท่าปลายเข็มจิตไม่กล้าถ้าจิตมันลบขึ้นทำมันกล้าหาญเผชิญหน้าต่อกิเลสไม่ยอมแพ้ภาวนาตั้งใจให้มั่นคงถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เราก็จะภาวนาอย่างนี้จนถึงวาระสุดท้ายตายเมื่อใดก็จบไปเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็ภาวนามันจะสำเร็จไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ธรรมถ้าทำไม่ท้อถอยมันต้องสำเร็จวันใดวันหนึ่งจนได้ถ้าใจมันกล้าขึ้นมาอย่างนี้อันที่มันมืดมันหลงมันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลิกล้างกันไปดวงจิตดวงใจก็เบาโล่งเย็นสบายมีเวลามีโอกาสภาวนาได้ตลอดวันตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเจตใจมันไม่กลัวล่ะทำได้ปฏิบัติได้เมื่อทำไปปฏิบัติไปมันคล่องแคล่วว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถอาหารทีนี้มันก็ตัดออกได้เป็นอย่างเป็นอย่างไปไม่ใช่เราไปตัดก่อนพินิจพิจารณาให้มันทั่วท่วนทั่วถึงรอบครอบทุกอย่างทุกประการมันตัดเองละเองท่านให้ชื่อว่าพระอริยมรรคทั้ง8เมื่อมันพร้อมกันแล้วมันตัดเองละเองแต่ว่าที่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้คือว่าการเจริญภาวนาการพินิจพิจารณาของคนเรามันน้อยมันไม่ทั่วถึงหรือว่ามันมองเห็นหน้าเดียวมันไม่มองเห็น4ทิศ10ทิศมันมองเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็หลงไปลืมไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ลืมท่านรู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ยืนก็รู้เดินไปนั่งก็รู้รู้อะไรก็รู้ว่าโลกนามกายใจมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันไข้มันตายมันวุ่นวายของมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นแต่เพียงว่าธาตุ4ขันธ์5มันเป็นไปเจ็บใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการเหล่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนภาวนาได้ภาวนานั้นท่านว่าถ้าตั้งใจให้ดีให้มั่นคงแล้วนั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนาเดินแบบไหนก็ภาวนาได้เดินอยู่ก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ภาวนาได้เมื่อใจตั้งได้ละอะไรมันได้หมดละฉะนั้นความตั้งใจให้มั่นในตัวในใจของเรานี่จึงเป็นข้อแรกที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทำคือเรื่องกิเลสในหัวใจในตัวคนเราคนอื่นจะมาแก้ไขให้นั้นไม่ค่อยได้แม้องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงตรัสว่า เราตถาคตหมายถึงพระองค์เองก็เป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงตัดสอนไว้แล้วให้สาวกทั้งหลายจดจำเอาแล้วนำไปปฏิบัติชำระจิตใจของตัวเองจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้บอกเมื่อใครเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำได้ปฏิบัติไม่ต้องไปรอคอยว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่มีใครแล้วพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์โปรดอยู่ทุกวันเวลาแต่ว่าจิตเราไม่สงบระงับก็ไม่ได้ยินเสียงพระธรรมท่านสอนเพราะจิตเราประมาทถ้าลองดูใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตใจมันหมั่นเพียรขยันขันแข็งไม่ท้อถอยแล้วพระธรรมจะตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาเมื่อพระธรรมตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจของผู้ปฏิบัติพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็เรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นไม่อ่อนแอท้อแท้ความทุกข์เกิดขึ้นจากรูปประขันธ์ท่านก็รู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของรูปประขันธ์เขาต้องเป็นไปอย่างนั้นแค่เจ็บเท่านี้นะมันเล็กน้อยเวลาคนเราและทุกคนจะถึงซึ่งวาระสุดท้ายคือความตายมันเจ็บจนกระทั่งเหลือทนไม่ได้ก็เลยแตกตายไปดังนั้นเวลาเราอยู่ดีสบายอย่างทุกวันนี้ให้พากันตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตัวเราเองให้หมดสิ้นไปก่อนตายอย่าไปรอถึงว่าใกล้จะตายจึงภาวนาพุทโธพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานเอาให้มันเสร็จสิ้นไปไม่ได้โยเดสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเร่งภาวนาถ้ามันเกิดทุกขเวทนาแล้วจิตมันไปคล้องอยู่ในความทุกข์บ่หัดละหัดวางไว้แล้วมันไปถึงเวลานั้นมันปั่นป่วนหมดฉะนั้นเวลาอยู่ดีสบายให้พากันตั้งใจคือว่าตั้งใจแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปคือตั้งใจทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่าได้ทอดทุระอย่าได้ทิ้งการงานภาวนาของตัวเองเมื่อทำไปปฏิบัติไปด้วยกำลังความเชื่อความเลื่อมใสในใจมันก็เกิดพลังงานขึ้นมาความเชื่อความเลื่อมใสก็มากขึ้นความอดความทนก็มีขึ้นสติปัญญามันก็มากขึ้นตามรู้ตามละสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการผลที่สุดที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็เป็นกำลังให้จิตใจที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสิ่งแปลกๆต่างๆในจิตในใจนั้นจิตใจก็เข้มข้นในการมุ่งเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนานี้ขึ้นโยกับการกระทำของแต่ละบุคคลจะฟังธรรมเข้าใจขนาดไหนถ้าไม่เอาไปประกอบกระทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละต้องเอาไปประกอบกระทำจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใจของตัวเองจนเลิกละกิเลสความโกรธได้จริงละกิเลสความโลภโลภะได้จริงละกิเลสความหลงในจิตได้จริงได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละความเข้าใจในธรรม ในทางพุทธศาสนาก็แจ้งใสบริสุทธิ์ขึ้นมาในตัวในใจของเราทุกคนคำว่าสติปัญญาวิชาความรู้นั้นไม่ได้เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่ได้เลือกว่าคฤหัสถ์และนักบวชมันขึ้นโยกับความตั้งใจประกอบกระทำของแต่ละบุคคลเมื่อบุคคลผู้ใดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนทนมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนปฏิบัติกระทำอันนั้นมันก็เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมายังมีพุทธภาษิตข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสไว้ว่าอะไรไม่เหลือความเพียรท่านว่าอย่างนั้นวิริเยนะทุกขมัตเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรถ้ามีความเพียรอยู่ในใจแล้วพยายามทำไปไม่ทอดทิ้งผลที่สุดพ้นทุกข์ได้ท่านว่าอย่างนั้นเน่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเชื่อแน่ว่าคงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง